الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سورة يونس نزول کے پس سورة بن اسرائيل نو او ذکر کو پس سورة توبنا ربطی امداو چهر کلا دوارو سورتونو کی قتال فی سبیل اللہ بیانو شو نو دی سورت کی اغاس المقصد واضح کئی چیز دید پار جہاد کے لیش دو امداو چه سور براعت کی براعتو شو چه خلق بیزارش دا مشرکانو نا برات من الله ورسوله چاغي واره د ناوي به مونږ کې څه چللې مونږ کومه داسې غټه غلطي ده چې خلکو زمونږ نه برات کو بای کاټ کو سورۃ یونس کې بہت خپل غلطي خو یې تل سمات کې چې تاسو داسې لوي چې ها اولای شفاعنا عند الله تموای یا وزن خلق براعت نکی او در این داو سور براعت سور توبہ کی دیر زجرون دا منافقان حدیث سورت کے بعد زجرون دا مشرکان سورت یونس کی صلو رم داو چی توحید پاخر کی بیان کن حسبي الله لا اله الا هو سورۃ یونس کې باغی دلیلونه ذکر کړل عقلیوم نقلیوم په دې دعوی باندې انځم دا چې اخر کې ترغیب رسالت ته ذکر کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم سورۃ یونس کې دا هغه شبهات جوابونه دي چې په رسالت باندې راتلي دا په شبهات وکی په دې کې شپږم دا چې څنګه تصدیق د رسول ذکر کو آخر د سورۃ توبه کې نو یونس یې په تصدیق د رسول شروع کو اکان للناس عجمن انا وحینا الی رجل منهم شپاگم ومداو چلتے دا منافقانو حال بیان کو وقت نزول لقرآن کی چیو بلتگوری چی پوشی چی خیال ندی نزی پو مخا سورت یونس کی وقت حال ذکر کی دا مشرکانو وقت دا بیان دا قرآن کی کله قران بیانېږي نو د دې غو سخت ته وګوره دې پیغمبر ته یې مونږ بل قران راوړل دا زموږ نه ده په تاسو ته هم دا چلته هم ویل یو اتخذوا احبارهم وربانهم ارباب من دون الله او سورۃ یونس کې وایي اتخذوا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا ټول زه عقیده وا او نه هم دا چل ته ویل مشرکان لا من ورکه حتى اسمع كلام الله ذا الله كلام و سورۃ یونس کې به وی 57 کې فبذلک فليفرحوا چې الله یې په قران خوشاله شي او خير مما اجمعون داود سورت یونس رد دوالو قسمونو د شرک رد دوالو قسمونو د شرک اعتقادی او فعلی دوالو قسمو بیانې تقسیم د سورت شپږو قسمو ته ده ووم پکې بیا خلاصه ده شپږی سیدی سورت یونس کې اول ایسا سلور آیاتونو کې ده دویم ایسا د پنځم آیات نا اتلسم پورې ده دریم ایسا اتلسم نا طریقت تیس پوری یو دیرش آیات سلورم ایسا پچپن آیات پوری دا الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پنزم ایسا پچپننا تریاسٹ پوری دا اشپگم ایسا تر ستر آیات پوری دا داشپگی سیدی اومو بیا واقعات سلاسی دی پیغمبران نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کئی بدری ناغا وم ایسا شو شمارلی شیخ واغی کی واقعات سلاسی دی انبیاء او دا مخ کشپک حسی چی دی ایک دا سورت یونس مقصدو ندی گور اول باب چی سلو رو آیاتو نکی دی ترغیب قرآن تا دلیل عقلی سرد توحیدنا چن ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض رد شفاعت قہری بیا تخویب تر اخره پور بیا دویم حصہ چې پنځم آیات نه شروع کیږي اتلسم پورې دې کې بیا دلیل عقلی دی والذی جعل الشمس ضیاءً او دویم ورپسې حال اشقیاء او سعداء دوه فریقین حال و بیانې او توحید با پاغی باندی مرتب کئی سر ترغیب دا قرآن نا ذات اطلاع علیم آیتنا بینات بیادری میسا چدات لسمنا اکتیس پوری دا دیکھ بیا دلیل عقلی و رد شفاعت قہری او زجر او مثال و ذکر کی دو دنیا دا حقارت بیاس الورم ایسا اکتی سیات نفج پن پوری دیکھ بیا دلیل عقلی اعترافی من الخصم او زواجر دی زجر دا معارضین دا قرآن زجر دا منکرین دا آخرت نفی شرک فی التصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اب یا پنزم باب دا پچپن نا 63 او 64 پوری هغه کې بیان په شرک فعلی دا بیا ترغیب قران ته بیا بشارت پر د مؤمنانو دا قران عظمت به بیان دی بیا دا غي 63 64 نا تر 70 پوری بګم باب دې هغه کې دلیل مشرکین بیانې چې ځوندې تابعداري د ګومان او دا غي مشهور عقیده چې اتخذ الله ولدن او تحویب اخروی 70 نبیا تر اخره پورې ووم باب دې هغه کې واقعات ثلاثه د انبیاء او ذکر کوي سورت یونس ممتاز دی په ډیرو عقلي او دلیلونو سره او په ترغیب د قران سره بار بار ترغیبات ډیر زیات او په توبې د قوم د یونس علی السلام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله پوي په معنا دي تلک آیات الكتاب الحکیم دراتون کی په دې سورت یونس کې آیاتنا د قران دي چې حکمت والده حکیم معنا دارا چې ډک دې د حکمت نا او د علم نا یا محکم دې منسوخ کیږي نا دلتا قرآن تعریف شو تصدیق شو اور بسید زجر دے پینکار دے رسالت اکان للناس عجبا ایشت دے خلق لرا تعجب ددی خبرنان اوحینا الی رجل منهم چمنگا وحی کردا یو سڑی تا پدی کیم دین آشنا گرنی چه سڑی تا سنگا وحیو شوا بندہ انسان سنگا پیغمبر شوا دا دیر ناشنا گرنی دا ناشنا نگرنی چه دا گٹی نبود جوڑ کے سجدہ ہوتا ہو کی ناغا ہوتا ہو بدنخ کاری خدا ہوتا بدنخ کاری چه انسان سنگا پیغمبر شوا او وحی و تکیگی ان انذر الناس چو یرا و خلق چیغا مشرکان و کافران دیو بشر اللذین آمنو زیر ورکا کسانتا چیمان راوڑ ان لهم قدم صدق عند ربهم چی بیشک خاص دی لرا یو چت قدم دے یو رشتن قدم دے دخپر رب سران چمخ کی توبہ کی ذکر کر کنا چی بی ان لہم الجنہ دی اللہ سر سودا کری وان اگر سودا و چی بی ان لہم الجنہ دا غوچت قدم دیکھا دو مومنانو امانی کی مفسرین ابن عباس وی قدم صدق السعادت الصادقت فی الالواح فی اللوح اگر سعادت رشتی نے تلوح محفوظ کی اللہ لکلے ہو تدید پار ناغیت ہے قدم صدق نوی او زجاجوی مقام صدق قدم صدق مقام صدق لا زوال لہو چباغی زوال نرازی او عطواوی المنزلت الرفیعت المنزلت الرفیعت اچت مرتبہ قدم صدق عند ربهم اچت مرتبہ دا ابن کثیر وی الاعمال الصالحة التي الاعمال الصالحة التي قدموها انیک عملونه چې دی مخکې کړی دي پروجا او پکوجا کې نو ولال تک جمع کړی دي کنه ها هغه ته قدمه ست کنوې ها چې دې لپاره یو قدم دې رښتیا عمل دې قبول شوه درجه دا دې روچتا د خپل رب سره قال الكافرون ان هذا لساحر مبين کلا چې قران راغې نو وی کافرانو چې دا پیغمبر خو ساحر دې ښکاران جادوګر یو ته وی کنه دلیل عقلی او تداوی توحید ذکر کړي اثبات د قیامت ان ربکم الله الذي بشکر افتاس والله ذات تاسل کې لګي دا اوحینا سرهخه چې الله او چې ما وحي کړی دا ما وحي کړی دا یو سړی ته پدې کې نو چا وی چې هغه وحي څنګه دا هغه دا دا ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بشکر افتاس والله ذات چې پیدا کړی دې اسمان نو زمکا پی ستت ایام پشپگ وقتنو کی پشپگ روزو کی پشپگ وقتنا ثم استوى علی العرش بیا اللہ برابر دے پارش باندے بلچا تیندی حوالکلی یدبر الامر انتظام کی دار کار پخپلا تب وو زیونو کی راضی وو صورتنو کی یسو مستوى علی العرش سورہ عراف کی تیر شو لا سورۃ یونس کرا لو سورۃ رات کے برازی سورۃ طہ کے برازی سورۃ فرقان کے سورہ حدید کے اور سورہ الف لام میم سجدہ دی وہ ذہن کے دا جمله استعمال شوی دا چې سم مستوا العرش اده متشابهات نه ده ښه تک دې استوا نه پس چې علی راشي نو باز متشابه شو و دې کې وو سنوایو او چې الی راشي نو معنی آسان شو اراده تک چې بقره کې ویلو سم مستوا ال السماء نه متشابه نو اراده خو د الله صفت دی اخو معلوم دے خواہ یدبر الامر وی تفسیر دے دے استواء علی العرش ابن جوزی ما من شفیئن الا من بعد اذنی نشتی اسو کو اللہ سرا شفاعت کو ان کے نپا دنیا کے و نپا آخرت کے مگر پس دی اجازت تا اللہ نا ذالکم اللہ و ربکم دا صفتونه چې بیان کیو الله رب تاسو دې فعبدو پس دا غبندګی کوین فعبدو نو خلکو یې چې مونږه وکاو الله توفیق را کړی دې نو فسرین وی قرطبی چې وحدوه واخلصو له العبادت یو یو غنې عبادت ته اخلاص وکه تاوزا خو عبادت نده طول دا معنا کی خرطبیم وی مدارکم وی لا تشرکو بهی بعض خلقهی من انسان او ملک اغاو سرمو شرکو ایخا فضلا عن جماعت نبی اپاتو شبوتو لا ذر و لا انفعو دا سرمو شرکو فلا تذكرون ولا عبرت ناخله ده قران الی مرجعکم جميعا اس وقت ده قیامت کی دل تا است سورت للذی ذغوندو وعد الله حقا وذکر الله وعد رشتیا انه يبدا الخلق ثم يعيده چدا الله ده چې خلق پیدا کړي او بیا به ژوند کوي دا وعده کړی دا یبدل خلقا پیدا کیه ثم یعیدو بیا به ژوند کوي دا بیا سره ژوند کوي لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې بدل ورکی کنه چاله خسور کړی نه دی چې بدل ورکی الله مؤمنان الله چې عملونه کړی دي نیک بالقسط په انصاف سره یا بالقسط په توحید سره توحید بدله خوبال ته ملاوي او کسان چې کفر کړی دي لهم شراب من حمیم لذیذ پارس کل دی دگر موبونا وعذاب علیم او عذاب دی دردناک بما کانو یکفرون لذیذ کفر پوجبان بخواب دا اول بابو ترغیب قرآن تا او رسالت تا بیا توحید سرا دلیلنا او بیا اس بات تا قیامت دویم باب شروع کی اغیقیم اول دلیل عقلی ذکر کی او بیا بحال ذکر کی دا فریقینو جنتیان او جہنمیان هو الَّذِي اللَّهَ ذَاتِ جَعْلَ الشَّمْسَ ضِيَان چگر زولے دین ور روخانا والقمر نورا اس کو میں گر زولے دا رناک ان کی وقدره منازل سپوږمېله منزلونه مقرر کړی پورا دیر یو کم دیر درې منزلونه دي دې کې صحیح حکمت ته لتعلموا عدد السنين والحساب الله وی چې معلوم کې شمار د کلونو او معلوم کې خپل حسابونه دا د میاشتې نه معلومه چې دولت پکې میاشتې کار طول حساب کتاب د سپوږمۍ ده ما خلق الله ذلک الا بالحق ندی پیدا کړی الله دا کائنات کبر دی او کحکت دی مگر صرف د خپل حق د پاره چې ذو واحد لا شریک یم صرف د خپل حق د پاره چې مخ کې وي چې فعبدو خپل عبادت لپاره پیدا کړی يفصل الآيات لقوم يعلمون قرآن پاک پلا خود تفسیر کئی خواه حق سشه ده داده چه بیانی او نازلی آیاتنا داده قوم ده پارا چه پوئیگی قرطبیوی ما راد اللہ بخلق ذالکا اللہ چیزمو که اسمانونا انورت حکمیں پیدا کرده نپذی بل سے ارادہ نوها إلا الحكمة والصواب حكمة أو حق وإظهار صنعة والدلالة على قدرته وعلمه وذيخ كارا كل چكور ده پارس قادره ما كي اسمان مي جوڑ کو ازمكا مي جوڑ اکلا ده پارس قادره ما خازنم وي إلا بالحق سمانا ایل الحق و اظهار قدرته فل قدرت منتخیفا و دلائل وحدانیته و لم یخلق ذلك عبسا و باطلا اسی با عبس نہیں پیدا کری سنگ خلق وی دہریان دلیل ذکر شو ان فی اختلاف اللیل والنهار بیشکا پا بدلی دو دشپی او دو رزکی وما خلق الله في السماوات والارض اغاچ اللہ پیدا کری پاسماننو کی و پزمکا کی لآیات لقوم یتقون دیکھ دیر ہدایات تی علامات تی و دلائل دی خدا آغا قوم دپارا چیزان ساتھ دی شرکنا اس حال ذکر کی دا اول فریق چیغا مومنان دی داغی عملونا او داغی زیونا دیر خیستا دیر شاندار اِنَّ الَّذِينَ لَا اِرْجُونَ لِقَاءَنَا بیشکا کسان چی امید نساتی زمان دا ملاقات وَرَضُو بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا خوشا لذی پا جند دنیا و فاطمئنوا بها څنګه خوشاله مؤمنان هم خوشاله په ژوند دنیا نه واطمئنوا بها دیو سره زړه لا ګولې چې دنیا د سکون ځای دی دنیا د آرام ځای دی نه واطمئنوا بها والذین عن آیاتنا غافلون اوغا کسان چې زموږ د آیاتونو نه غافل دي وګوره سلور عیبونه بیان کړه د کافرانو چې لا يرجون قیامت نه مانی ورزو بالحیات الدنیا صرف دنیا مانی بس واطمئنوا بها په دې اعتماد کړو او عن آیاتنا غافلون د اخرې ځکه چا سلوه جدال آیاتون غفلت کینو ذکر دا دور گنان حکم داد اولائی کماوا ومن نارو بما کانو یکسبون تاکا کسان چی دی زیدو سیدو دا دی اور دیم دا دی وجن چی دی عمل کردیم پل عمل بدل دا بشارت ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چیمان راول دے عملون اکڑی دنے کم یهدیهم ربهم بی ایمانهم اوبرسی دی لراخ پل رب دی ایمان پو جگورا عمل او سرنے ذکر کرے صرف ایمان چی ہر سے چی قیامت کی ملاوی گی دا دی ایمان بدل دا دی ایمان عوض دے اوبرسی دی لراخ پل دې ایمان په جبان دي داسې جنتونو ته نو مې خو نه دی اوسته جناتن نو تجری ذکر کړي دغه دا اور سره همیشه ذکر یې نو ښا هغه جنتونو ته چې وایيږي ولان دي دا غې نه نهرونه په جناتن نعیم په جنتونو د نعمتونو کې وایي هغه حال دا دی ښا د مؤمنانو حال او جون په جنت کې ډېر اعلی ده داوام بیا سبحانك اللهم رومبه خبر ده دي په جنت کې ودايه چې پاک دي الله سبحانك يا الله پاکي ده تعالی سبحان ویلی شي د تعجب په وخت کې څوک دا سي ناشنا سووي نه کنه سبحان الله لا لا سبحان جنت خو چانو دي دل کنه چې ویلي دنو تعجب کوي دا سبحانك الله لا سدين الله جوړ کړی ناول خبره به دي په جنت کې ځای چې سبحانك اللهم شروع به په توحید کړی ښا وتحیتم فی السلام او یو بل سره ملاقات او یو بل سره تحیه هغه په سلام باندې سلام سلام تو کله چې ناشتي مجلس جوړ شي او ډیر وخت او بیا خريږي واخر دعوام ان الحمد لله رب العالمین اخري خبره ده ام جنت یانو دادا شان داده ان همیشه ده شان معنا بای خواه شان داده چی صفتونا ده کمال خاص ده اللہ دی چی پالون که ده طول جهان ده ده ده اغی خبری پا جنت که نخواه دعوی سوک وی چی ده اللہ ذکر سبحانک اللہ سوک وی چی کلا اجت راشی رزق تا عبوتا ستا نو صرف سبحانك اللهم نار سبا حاضری ار سبا تو موجودی دا حال ذکر شد فریقین نو سور پسی زجر زجر ذکر کوي چې دا جنت خلق نولی پاس شوید اول زجر بیا دویم بیا تخویف دنیاوی اخروی دیگر ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر کچرے اللہ تلوارو کی دے خلق لرا پا عذاب سران څنګه چې تلوار کې دی لرا په خیر سره او په رحمت سره. ینه الله رب العزت خو خلق له دنیا کې امن ورکي، خوشحالي ورکي، نعمتونه ورکي، دا ورکي رزق ورکي. نو که دغه سی ولا د مصیبتونه ورکول له قضیه الی مجلهم دی خو په خلق شو فیصله شوی بودی تا او رول شوی بودی تا خپل نیټا خدا دا اللہ شان دا چنا بچکئی ہے داغین ہے بچکئی رحمت پہ زیاد تے او قہر پہ کم دے. اگر کدی سوالو نہ کئی ازان تخیرے کئی فاللہ رب العزت دا سے نہ کئی. قرطبی ہوئی لو فعل اللہ بن ناسی کلا خلق سردا چل پولے فی اجابتی الی المکروہ چکل دی خیرے کولے او اللہ قبلولے مثل ما یریدو ان فعلہو معاہم فی اجابتی للخیر مثل ما یریدو ان فعل معاہم فی اجابتی للخیر چسنگ دی خیر او برکت ولا ورکی چې څو غارین الله ولا ورکی او دغه سی ولا خیری قبلوله نو ویلا قضیلهم لا اهلکهم لا کړی و بیا ها دا ولي وی غن قبلی کا خیرین قبلی بالکل چې اوسره ځان ته خیری کوي خپل مال ته خیری کوي خپل اولاد ته خیری کوي. علامه ابن قیم وی بی اللہ نقبلی داولی ناغا وجہ ذکر کرے دا چقیل من دعا علی نفسه سوک چی خفلزان تخیری کی فین قد بلغا حد السکران دے بیوشا دے دے پا نشکی دے اسی دان تا دو خیری نکی پوچھے نششی نکی ہے روی سنگا فلکما لا یقبل صلاتہو سنگ ده نشئی سری من قبلی گی اللہ یمنی دیکی گمان دوتا نو لا یقبل دعا اہو علا نفسی ہی دعا امن قبلی کنا کنی دیدان تا دیر خیرے کی چی خدا امالا مرگ راولے اللہ یتا نشئی کنا خوا ده نشئی سری اسن قبلی گی نا دعا خیر امن قبلی گی. اللہ میں ابن قیم ہوئی روضة المحبین 154 صفحہ کی ہوئی نو پرشوی با دیتا غنیت دی فنظر اللذین پریدومنگا کسان لایرجون لقانا چری امید نساتی زمانگ ملاقات فی تغیانیم یعمهون و دیخ پلا سرکشے کے حیران و پریشان دیو زجر دویم ویزا مستل انسان از در کله چور سی دی ان بدبخت انسان تا کافر انسان تا سو ضرر او مصیبت په دې دنیا کې دعانا الله یما ته چی وی بیا خپل سوګیری ویږي چې بل سوګ نشته ها نما تا وازو نکیل جنبه کپډډ پروتی او قائدن کناستی او قائما کولاری پریشان سره په یو حال نشی ټینګی دی ها کلوی ما پیت پاس ہوئے ما کین ہوئے ایو حال نشی ٹنگی او دے اللہ تا چغی ہوئی چی اللہ خیر بھی یا اللہ مالا صحت را کے یا اللہ مالا شفا را کے داوئی فلما کشفنا عنہ در رہو کلو چی لرکو منگ ددن آغا مرض ددو مصیبت ددو او سروزی تیرشی او گردی رو گردی مر را نبی اگر دی په دنیا کې کالم یذعنا الی ذر مسه تب نوې چې الله یې مونږ ته واس کړو دا یې مرز چې رسېدلې وته تب نوې چې دا هغه سره دی دا به بل څوک نو دا سی د خدای نه باغی نجومات ته راضی منزل راضی او اسلام ادا د بچی والی خان چې الله صحت راکړي الله شفا راکړي اچي وری کوله نو باغی شو ذر مسح كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون الله يدغسي خستكر شوية دي مشركان خلقتا اغا عملنا چذيه قيم دا دي انسان حال بيان كو خازن وي اي استمر على حالة الأولى بياغا پخانه سره بياغا كارونك قبل ان يمسه الضر تلا مرض بنورا ونسي ما كانا او غیر شو چې ما کان فی الجهد والبلاء والضیق والفقر دا مصیبتونه غیر کړو ګوره که څوک تپوس کوي نام باندې څنګه دی راغلی دا د مشرک انسان حال ده نو تخویف دنیوی چې داسې خلق الله یې ما تبا کړی دی چې دا دې کوم کار کوي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم يقينا من الاكل دي ډېر قومونه مخکې تاسو نه لما ظلموا کله چې شرک وکم ابي او سر ظلمم شروع وکم نام بیاو او راغلي دي تا پیغمبران د دې بل بینات او معجزو سره په دلیلونو سره ما كانوا ليؤمنوا خذي ذي ما نرودو نو دی چی مان راوڑے حلاک میکڑو کذالک نجز القوم المجرمین دغسی منگا صداور کو قوم مجرمانو تا انزیت اشارہ کی خوا خازن وی کما احلکنا الامم الخالیتا چی غمق کی محلاک کری دی لما کذبو رسولهم کذالک نحلکو کم دیتوی اللہ چهلاک باکم گوری ایوها المشرکون بی تکذیبی کم محمدن تاسو دا تکذیبو کم گوری داغی پشان با ملکم حلاک با اگیه حلاک لل ثم جعلنا کم خلائف فی الارض من بعدهم بیامی تاسو گردو لے عباد پزمکا پس داغی قومنونا لننظر كيف تعملون الله ایمون ګورو چې تاسو څه کوي هغه هم لري کړو تاسو مې راوسته او تاسو ته ګورم چې تاسو څه کوي نور پسې وي د دې عمل ذکر کوي ها چې دې موږ کار وکړو چې دا مخ په نه پور واړو لکه ولي فیزا تطلع علیم آیاتنا بیناتن کله چې بیانول شي او لستل شي په دې باندې الله عز وجل آیاتونه د قران ډیر واضحه قال الذين لا يرجون لقاءنا نوایا کسان چې امید نه ساتي د ملاقات زموږ وای پیغمبر ته ائته به قران غیر هذا او بدله راول یو قران بغیر د دینه یا ذکی تبدیلیو کا ها دیکی سلک آیاتونی یا تلری کا دردی حال لی خواه دردی عمل لی مدارکوی چلم ما غازهم ما فی القرآن چو قرآن واری دا آیاتونی واری دا نغصه شو چی خواه دیکی خوبل سنشتا دمون دا خدایانو بیزتی من زم عبادت الاوسان والوعید لی اهل التغیان داو پکی ناغتا بس دا قرآن لرکا بل روڑا یا دا دین دا یا تون لرکا چاگی که دمون دا خدایانو بیزتی دا خوا روڑا یا قرآن بغیر دا دین او یا دا بدل کن قل اوائیو تا پیغمبر ما یکونو لی انو بدلو من تلقاء نفسیم دا خود ما اختیار نده زنب القرآن راوڑی شما خودیر لوی خبر دا انو پا دی کی بدلی کو لشم لکد یهودو دا خود آغی کولا زینا نیاری دا زن خود آنشم کولی دا بدلول چی آسان کار دا آنشم کولی نب القرآن بس راوڑا ما او آیو تا ندی لائق ما لرا چه بدل کم دی لرا د خپل ځان من تلقاء نفسي خپل ځان زما کار څه دی ان تبع الا ما يوحى الي زه خو نیم روان مگر پاک قران پسې چوای کول شي ماته اني اخاف زه بخپل یریګم نو ان عصيت ربي کنا فرمانی وکم زه خپل رب عذاب یوم عظیم عذاب درځي لوینه ګور پیغمبر وی ښا چې که زما مولي غون چې غلطی وکم نو عذاب براکې نو نور خلق نه یریږي ولی دا یو جواب چې زما اختیار نه دی بل جواب قل لو شاء الله ما تلوته علیکم وایو تا که چېر ز الله خو خویم چې زه دې دا قران بیان نکم تاسو ته نو ما بنو لسته پتا سو ما تلوته ما بیاو ټکم نو کولې دا خارص ز الله په راځ کی اغوی لري چ بیان کا ماتو ولا ذراکم به ان والله پوکړی وای په قران باندې او دا الله خو خدان دا وی راځه دا زیرا لګلې ما چې دا قران تاسو ته بیان کوم او دا راځه دا چې پوکيوم په دې باندې ها فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون دا جواب دی چې کتا سوای چې دا تاسو ځان نه جوړ کړی نه ظالمان چې د قران نمخ کې ما په تاسو کې سلويخ کال تیر کړی دي کنه او که قران نو مثلا نو هیڅ نو کومه په الله دروغ جوړولې نو په دغه وخت کې هم جوړ کړیو ها نو اوس می جوړ کړو چ قرآن نا ته نازل شو فقد لبست فيكم ما وخت تر کړه پتا زکه عمرم من قبلی ډیر عمر مخکې درات لو د قرآن افلا تعقلون زمرا سوچ نه کوي موضح القرآن کی وی فلو افتریتو من نفسی کدا ما ځان نه جوړولې نو لفتریتو قبل ذالک فی 40 سنتن څلويخ کال کې ما ډېر شی جوړ کړو ښه خو چې پاغي عمر کې ما جوړ نکړل پاغي عمر کې ما ځان اوساتو نو اوس به څنګه جوړوم ښه دا د پیغمبر عصمت بیانې قبل النبوت چې څلويخ کال د پیغمبر نه مخکې چې دي هغه عمر یې وته پېښ کړ چې څومره صفه ده څومره پاک ده پیغمبران د ګنا نه پاکي او مخکې دنو بوت ناورستو زجر فمن ازلم سوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې درو او کذب بی آیاته او درو جن کی آیاتنا ذال چې دې ځان جوړ کړی انه شان دازم لا یفلح المجرمون ناکامیابی کې مجرمان مشرکان ګور ارسمره تعبیرات چې قران کې دي کوم مجرمون یادې کوم فاسقین یادې کوم ظالمین یادې کوم متکبرین یاد دا ټول مشرکان نمونه ډیر دي ورڅوک چې نیم راته دا مشرکان چې نبرا دي دا دویم بابو چری کې دلیل ذکر کو حالت دوالو فریقینو بیان کوم او بیا زواجر او تخاویف تذریم باب ذکر کئ 31 پوری دیکې و دلیل عقلی او رد شفاعت قهری چې دا مشرکانو ډیره لوی عقیده وه ما ذکر کئ او بیا و زواجری د دې په افعال شرکیه او چې ګور دي دا کار کوي دا مشرکون دا کار کوي بیا تزهید فی دنیا په یو مثال سره و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم عبادت کوي دا مشرکان بغیر د الله نه دا هغه چا چې نو ول نقصان ورکول شي نو ول پیدا ورکول شي ويقولون او چې ورته وې چې دا سره عبادت کوي دي څه کول شي دي خدایان دي وینانا او ويقولون وې هاولای شفاعونا عند الله دا زمونږ د پاره سفارشیان دي د الله سره مونږ دا الله نه سوال نشو کولای ډارې کوم ګډیر ګناګار یو د خاورونه پیدا یو او خلیم د نسوارو ډکې دي نو مونږ دا الله نه سوال نشو کولای دا پاک خلق دی چې مونږ دې ته وایو نو دې الله ته وایي نو کاروشي ها پیدا کوم کتاب کې راغلی چې کتاب کې راغلی هغه نه منه اچې ندی راغلی نو دمرام د ځان نه سمې جوړ کړی دي شفاعاؤنا مدارکوی فی امور الدنیا وز د دنیا په کارونو کې زموږه تاجت سي و معیشتها لنهم كانوا لا يرون بالبعث لا يقرون بالبعث دې قیامت نه معنی کړه نو موږ دلته دنیا کې کارونه کوي او خدای ته سوالونه کوي ورته دا رضی مشرکان و عقیدوانو خواه ایمونگا تینا ڈاریک سوال نشو کولی هاولای شفاعونا عند اللہ اللہ جواب ورکی چی دا شفاعا برا تخیه وسخا ریدم دینا دا شفاعا با اسما تخیه چی دا کم زیدی اللہ ایما خونه لی زن پا اسمان نو که نو پا زمکا که خوکتا چر تا کور پتکلی که نا گوٹکی او کمبل دی پیچولی نما تبی اوس خیخا قل اوائی و تعالی اتنبئون اللہ یا ظالمانو تاسو اللہ خبر ہوئے بما پاغ شفعاو لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض چا اللہ خون پی جنی چا اسمانو نکی دیو کزمکا کی دیو علتا خونشتا دا کم دیدی سبحانہو اللہ پاک ذات تے و تعالی ډیرو چته اما شریکون دا غنا چې دی او سره شریک یې دا داو صورت کناخه دا جواب چې سورې توبه کې مشرکان وې چې دا خلق زمون نه ولي بای کاټ کړې مونږ کې څه چللې نزلته وته وې چې تا کې دا چللې چې تعالی له شفاعت یان ګوري دا څه چاوي امام رازی دلته کې ډیر خیستا جمله بیان کړی اوئی ونذیره فی هذا الزمان هغه خپل زمانه خبر کئ د 528 کې تیر شوه دی امام رازی 528 کې تیر شوه دی انن سیم دی 1400 دی وګورو څوره وخت یو شو نو داغه زمانه خبر کئ امام رازی وئی چې د دې مثال د دې آیت چې ذکر شو فی هاذا الزمان زمونږ په زمانه کې اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر چې دا خلق د دې اولیاء په قبرونو پراته ده کنه اولی پراته ده علی اعتقاد انهم په دې عقیده باندې چې دي اذا عظموا قبورهم چې دې دې قبرونو تعظیم کوي نفینهم یکونون شفعاء عند الله دی ولا الله سره سفارش کوي ښا چې دی ولا دا قبر خاستګي کنا اشالونا دغه په واچی نو یې بیا زموږ د پاره شفاعت کوي ګوره د امام رازی د خپل زمانه عقیده بیانې 500 کې تیر شوه چې اوس به سحال ښا سبحان و تعالی عما یشرکون وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً نو دا خلق په یو وخت کې مگر یو ټول یو جماعت ټول په ایمان او اسلام فختلفو نو اختلاف وکړه دقه چې دا نور خلق الله سره شریک لخوا چې نه نازولي به معنی کنه او دا خو خدای ولا برخي ورکړي فختلفو دي ته اختلاف وکړه نو الله انبیا دنیا تر اثر کړو نوح علیہ السلام هود علیہ السلام ولولا کلمت سبقت من ربک کنوی اغا فیصلان چی مخی شویدہ درفستانا چی عذاب با قیامت کی ورکوم اللہ یو قدام نوی لکنا لقضی بینام وصبہ فیصل شویدی پمین کی فی ما فی اختلفون پاگا کئی چی دی پا کئی اختلاف کئی او بیا با اللہ وی عرص سم اوس ما وعده کړی دا چې عذاب قیامت کې ورکوم نو بس دنیا کی با عذاب نرازی داسن ویقولونا وائدی دا پیغمبر پا حق کی لولا انزل علی آیت من ربی چولی نازل نشو پا زبان دی معجزان دخپل ربنا چی منگا و توائیو نو اغا معجزان نراولی چی منگا و توائیو فقل اوائی و تینما الغیب للہ دا خود غیب و خبری دی معجزہ او غیب اللہ تا معلوم دی منتبت نشتا فانتظرو انتظار کوئے انی معاکم من المنتظرین زمتا سر انتظار کوئنکے ہم دا گو رضی دا قرآن بیدہ بھی کو لکن چو قرآن شتا نبلے معجزی تساجد شو اب سنگا معجزی لکا دا قرآن نبو ہم دیر درنائی نا دا وزید قرآن بے ادبی کئی کنا تھا اس حال بیانی دا مشرکان و خلق و خواب او دا فختلفو مانا کئی چی رضی سنگا اختلاف کو او دا اما یو شرکون مانا کئی چی دی سنگا شرک کئی را تا خوار سلی لپکار دی چی سوچ و فکرو کی چرتا پخ پلپکی نئی مر آگی را نگو رو تھا وَإِذَا عَزَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اللَّهُ يُكَلِ چِذَ وَرْكَمَا دِي خَلْقُ لَا يَوْتَنْ لَا يَعْتُولَ لَا رحمت تقبل طرفنا صحت وَلَا وَرْكَمْ مِنْ بَعْدِ ذُوَرَّا مَسَّتُمْ پس داغی مرضنا چی رسیدل اوتن اولاد وَلَا وَرْكَمْ پس داغی نا چی نو اولاد شل کال اولاد نو اپا شلم کال مولدی ورکم من بعد ذر را مستتم پس دا غی خوارین او دا غریبین او دا نیستین چی رسی دلی ہوا تا مال و سرنو نماول ورکم ارس چی خوا اذا لهم مکرون فی آیاتنا نتغا مشرکان چی دی دی مکر شورو کی زمان پنیمتنو کی چی دا پوستنا کہ چی باچا اولاد زیاد شوی خبر شما او خدا سوره مو ده پس چه یاروی بس دا وی ملنګ راغی کوسه کې आवाज وکړ چې سترګې مو سپینې شوې هونیشتا به مونږ راډو سره کیناستو چې خبره خو ډیره د کانې کرخه وکړه اوس واپس نه ای بس دانی را لزم کلی یا اولی را لزم کلی یا چینی را لزم کلی دقس دو نی کنخوا اگل او ایدیر دم ورط بدبخت اگل پاگل لس دم ورط او سبی پیویلی نو او ای بس اللہ فضلو کنو اللہ نمو سرو مخلی خوا دو کی دو پارا او کال لانو تیر شوی چی اللہ را لذی راکو اذا لہو مکرن فی آیاتنا دا دے مکرو کو دا سی دنوی چا اللہ راکو کدا شلکا لے نراکو نوم دا غا خواہوا زمون پی صبرو اکو اسی راکو نوم منگای شکریہ داکو دا سی بولی نوے استا پا قسمت کے سما خبر نشتکنا اذا لہو مکرن فی آیاتنا دا غا سی کدا صحت خبری دغه څه کده مال خبرې نو بس دوره وای چاته نسبت کوي ښا چې پلان یې زینام خاور راوړه هغه مرض داسې لرشه پور چې وبواړی او بس خلقو پکټ وړم شیخ بابر بابا له او ایدا سروخ شم چې اکټ می خپل په سر راواغسته خدا شیخ بابر بابا او اللہ نو اذا لو مکرن فی آیاتنا اللہ ایدی دائی زمان پا نعمتونو کی بیا حلی جوڑی بانی جوڑی قل اللہ اسرع مکرن و توایام چل اللہ استانا دیر مخ کے دے پا انتظام کی تخم مکرن کیا خوال اللہ دیر مخ کے دے وزد اللہ امتحان تغوک کی دا چدا ما شوم بسور ودی دیکھ میلمه دی قل الله اسرع مکرا بیت نواخلخ ان رسلنا یكتبون ما تمکرون بیشکا زمونگا ملائکو لکی اگا چتاو سا مکرو نکوین اگی لکل کئی واقع دخوا اوس دا دی مثال بیانی چا اللہ وی دول رحمت ورکم نو دے مکرو کی دا سنگی هو الذي الله ذات يسيركم في البر والبحر چې سیل کوي پتا سو باندې کله پوچکه او کله پلم دکی کله دغه سي سفر کوي ملکونو ته کله په دریاب کې سوار او ځای کشتو کې او په جهازونو کې دا په الله سیلونه کوي کنه رواني اوس راشه کپوچکه کپلم دکی خوده شرک نه پریږي ها ولي حتا تردی پوری ذا کنتم فی الفلکیم کلاچ تاسو سواری پکشتو کیم وجرین بهم بریح طیبت اولاوی دا کشتے روانی پا دی باندی پدا سے خوشگوار ہوا سرخا خوشگوار ہوای اگشتے روان دا وفریحو بیا او دی دیر خوشالشی چی ضرب و رسو ہوا دیر برابر دا چکم پا لمنزنو آپا لحوا روانا دا تیر ضربو رسول نو اللہ یورگا جاعت ها ریح عاصف راشدی تا هوا مخالف دا بلی غارش نو کشتے روا پس کی و جاعوم الموج من کل مکان راشدی تا چپید دریاب دار طرفنا و ظنو انو محیط بهم او یقینو کی چمون خلال فرق شو دا سی حالت تراشی احیطو بهم چمون خراگیر شو دعو اللہ مخلصین له الدین ورگا چتا توحید دکے کنا سبق دا تخی اللہ خوا ابن عباس وی ترکو الشرکا شرک آغاز ہے پری خودو پا اٹک کے شرک اٹک کے پری خودو او سی توحید دک خوا چغیوی اللہ تا مخلصینا له الدین خدا سے نکنا خالص اللہ تا یا اللہ او یا خالقہ دا سے وازن دبل چانم ور سرنی خوا او سوی لین انجیتنا من حاضی کخلاص دکلو منگا دی مصیبتنا لنکوننا من الشاکرین نشب منگا موحدین منگا خو موحدین پور خاندلو او بیا بنا خاندو خواه هنگ با موحدین شو او قرآن تبکینو او درسو نباورو داورو فلمان جاهم کلچه اللہ اخلاص کی اذا هم یبغونا فی الارضی بغیر الحق بیا غا خلقینو خواه دقا وقت کی دی سرکشی شورو کی پزمکا کی ناجائزا داورووی اکا خبری او بیا کی خواه چې دا وی د چا نظر په مونږ باندې ښا مرګرو دا د چا نظر د چا نظر وي دا هغه یو له سمې ځوان نه دی چې دوله سکاله وشته راخه جوړې و نو زمونږ دا خو لاړو بشوي هم نه و د هم بچ کړه کنه ښا اذا يبغون فی الارض دا هغه مکر دي چې دی کوي کنه بغیر الحق نو اللہ تعالیٰ ان کی یا ایوہ الناسو یا مشرکانو انما بغیوکم علا انفسکم کار سمرا سرکشی کوئن بوج بے پتاسوئی تدی بوج ببل چان را دی دستاسو پتاسو باندی برا دی متا الحیات الدنیا زیم ازیو کے پجوند دنیا کی متعو متا الحیات مزیو کے پجوند دنیا کی ساتو امنا ثم الینا مرجعکم بیا منتصر درات للی منتافن نبیوکم خبر بکو تاسو بما کنتم تعملون چتا سکڑیو کنا اللہ وی خبر باکم خوا تو زری تپوس بکو ما دی یوی خبری تپوس بکو ما پورا رن بکم تسوی چی دا ازاد ازادی دا نا دا اصولی مثال ذکر کی اللہ اذا دقا دا دنیا وجد خوا چود دی خلق دنیا سر محبت تے نو بس عرصتی نئی رشیوی دی خوا عرصتی نئی رشیوی دی حضرت عائشہ وی صدیقہ چې نبی علیہ السلام ویلو اسرع الخير ثوابا صلة الرحم ډیر زر ثواب د کوم عمل رسی باندې تا ډیر زر وی صلة الرحم د خپل ولې پاللو خپل ولې پالې کنا الله بدل ډیر زر د دې بدل در و اسرع الشر عقوبة البغي او ډیر زر سختی په کوم خبره رسی باندې تا په ظلم باندې دا زو خبرې دي نو ښا په نیکو اعمالو کې صله رحمی ده چې ډېر زر به پوهېږي چې الله مال ډېر خیر راکو او الله زه خوشحاله کړم دا ځکه چې زه د خپلوانو حق او دا چې ظلم دې وکړ نو انتظار کوه ښا او دا پتینه به هم نه وځي دا کشاف وي ښا انما مثل الحیات الدنیا یا خلق تاسو په دنیا باندې دومره مېن یې چې دینوم په قربان کا توحیدم بهشکا مثال له ژوند دنیا چې دې الله وي کما ان انزلنا من السماء دا په شان دا باران دې چې الله وي زم وروم د اسمان نه باران وشي فختلت به نبات الارض ګډوډ پیدا شي په دې سره بوټي د زمکه دا سی بوٹی راو دی خیستا خیستا گولونا پکی را لگا شیو او دا خلقو خوراکونا پکیو شیو دا ورخال چلوی ریو دا سی دون را شیو مما یا کلو الناس والانعام دا اغا سی دون دی چه خلقی امخوری و ساروی امخوری تولی پا شریک اخوری کانا حتی اذا خذت الارض زخرفا هم دا سی ڈکشی دازمکا آتر دی چونی سی دازمکا اخپل کالے پل خائصو دا دازمکی کالے دیکھا چس پرلی پا مسلم کیو دکنا ادھی میرے تاو گورے پچھے گورے نو شن پا شن کمبل بغوڑی دلی ازیار دا گورے دازمیرا دا سی خیستخ کاری خوا پدا گورے دورا وقت نہیں خوا ما لگون تی وقتی دار خوشحالی غواق دیخوا زخرو فہا وزینت او دازمکا دا سی خیستشی چی ناوی شی خوا وزن اہلوها او خلق دا غزمکی مالکان یقینو کی انہم قادرون علیہا چی زمونگا قدرت پدی باندی ارسی دا فصلون بوشی او خدا او فضلو کیو پیر شی بوشی بلا شی بوشی خوا قادرون علیہا ورګو ما ذکر باندې راځي اتا امرنا لیلن او نهارن راشي د فصلونو تام زمونږ حکم او یاد شپې او یاد دروازه فجعلنا حسیدن کلم تغن بالامس وګرځو اغه لرا ټوټي ټوټي چې سار پاسه او تو ګورن ته بنوي چې د ازمو کزر غنا شوي و بس ایس نه ښه الله وی انسان تا ته هم دا ستا مثال لخوا بوټی نه یادو ما تا یادو ما ولی ځکه بوټی هم د دو سیزن نه جوړ دی د برې نه باران راغلی دی اوبه او د کتې نه خاوره ده او ستا بدن هم د دو سیزن نه جوړ دی بدن دې د خاورې نه دی او د برې نه پکې روح راغلی دی نو ستا مثال د سپرلی د ګیا دی که نه ښه خلق در باندې خوشحالي دوار خاندانا دو مورو پلارو اپلو ماما گانم چیرا دیر قابل انسان دی خدای دی سکینا ادی با زمونگ دا پارا دیر عزت جوڑ شیو او دا پدا با زمونگ دیر پوزیشن جوڑ شیو اپا سکول که دیر قابل لی چی امتحان ورکی نسو بیٹ آپ کلی یا خدای او اتا امرنا لیلن او نهارن ناسا با پیسا چلوشی اچی ویسی نو بیاد اسپتال نمر روڑی کلم تانا بیلم ستادا دکر کئی کذالک نفصل الایات لقومی تفکرون اللہ ویدازم انشان دے تفصیل کو دا دلیلونو دا آیاتونو دا قوم دا پارا چی سوچ کئی چی مثال بیان شو نو کٹول نینو سخلق خوبا کی پوشو چې د دنیا د خواسي کار دی دا خو پاکه جواری ده دی پورې خوړو زړنن خلول پکار دی ښه تو ګورو ته پلانی تو ګوره پلانی تو ګوره روغ موټ ګرځې دو دا دنیا د خواړو څه خو سچلو کو کم سچلو کو نو الله او تواز کوي چې دلته راشه والله يدعو الى دار السلام الله دعوت ورکي خلق لا چې جنت ترازه التا باد باران نشتا التا طوفان موفان نشتا التا داسې زمکه نشتا نو چې خاوري استا پیجامې خرابي توبه ولشان موکا ده الله دعوت ورکي خلق لا الى دار السلام چې دا سې ځای تراشه چې هغه کې امن دې دار السلام تراشه نو خلکو یې چې مونږه خدای الله आवाज نه دی اورېدل نو وی ويهدي مې شاولا صراط مستقيم هدايت کې او توفيق ورکې او چاله چوغالي په طرف دلارې نیغیم د الله توحید دا دعوت ښا للذین احسنوا الحسنى وزياده خاص دا چې از پارم چ ډیر خو اعمال وکړو په دې دنیا کې نو الحسنا د دې لپاره جنت څه جنت نوم څه دی حسنا وزیاده اې نو زیاتې نعمت پکې هم دی هغه څه دی ان نظر الی وجه الله او جنت کې حاصل دغه شی دی چې د الله لیدل پکې کیږي دیدن او ملاقات پکې کیږي دا معنا چا کړی دا فسره صدیق شماره یې او حذیفه ابن عباس او حسن بصری او ضحاک قتاده عکرمه مجاهد او سدی او عطوا او سعید بن مسیب دا وګوره طول وی چې زیادت نمره سشه زیادت نعمتو اللہ تکتل دا بگڑیر ناشنا شیدو وَلَا يَرَاقُوا جُوَمْ او تور بنکی مخنو ددی لرم او بنرسی مخنو ددی تا قطرن تور والے وَلَا ذِلَّ او نرسوائی اولائکا اصحاب الجنہ دا جنتیان دیوم فی آخالدون او دیوا پا جنت کے ہمیشہی اس حال د مجرمان والذین کسبوا السیئات او کسان چې کارونه کړی دي د شرک هم مخکیم ویلو ښا د شرک کاروبار نشته کنه لغه یادې جزاء سیئات بمثلها الله ډیر انصاف او عدل کین بدل د ګنا د اغي عمر ده سیوانه د هر ګنا بدل یو په یو بمثلها وَتَرَهَا قَوْمْ ذِلَّا وَبَرْسِدِيْتَا ذِلَّتْ پَخِ اَخِرَتْ كِمْ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ نَبَيْدِيدَ پَارَدَ اللَّهَ تَا سُوک بَچْكَ اُنْكَمْ رد شفاعت قهری خوا شفیع نشتا عاصم نشتا اللَّهَ نَبَچْكَ اُنْكَمْ كَانَّمَا اُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِتَعَمْ مِنَ اللَّهِ مُسْلِمًا دا سی بطوری ترها قوم ذلہ تبا ویچی پتکلی شوی دی مخونه د دی پاگا ٹکڑو دا شپی کی چتکی توری دا سی بیا مخونه توری خواب اغشیتو قیطعان جمع دا دا قیطعاتن یو ٹکڑا و قیطعان دیر ٹکڑی او دا اغش پی چتک کا توری ورید پاکی ام دیری و عرص پاکی دی ستوری پاکی نخ کارینا دیر توری کنا چی دا دیر شپی را جمع کی کنا نو دغا سوا دی دا مخونا پا تیارو کی پا جاننم کی توری اغشیت و جو هم قطعان کا دا اغباب دے اغشا چو دو مفول غواری نو فائل اللہ او وجوہ هم یا یو مفول و قطعان یا بلو نو اصل کی معنی دغا سوا چی اللہ پا تکلی دی دا مخونا دی پاگا ٹکڑو دا تورش پیکے لچه کلا مجھول شوا ناگی که دا قیدی چی آگا یو مفول دا فائل پا دے قائم شی دکا فائل نہیں کنا خوا هغه د فاعل په ځای قائم شي نه مرفوع شي هغه بل په خپل حال پاتې شي نو قطعاً مفعول ثانی دی په خپل حال پاتې شوی دی اولئک اصحاب النار دا جهنم یان دی هم فیها خالدون او دیبا په جهنم کې همیشه وي ويوم نحشرهم جميعا تخويف اخروي الله يجمع بكم ذي لرا راجمع بكم ذي لرا غن فيوزيك ثم نقول للذين شركوا بيا بوا يوكسان تجشرك اكلهم مكانكم ادريك بزيبان ونخذي انتم وشركاكم تاسو استاسو خدايان فزيلنا بينهم جدائی با کم پمین دا دی کم دی بیاو پا لکم خدایان بے بل پا لکم جدائی بے حکم وقال شرکاؤهم ما کنتم یانا تعبدون دا اغدی چنیکان خلق اغیت گنانو اتی ظالمانو تینا دنیا کی خدایان جوڑ کریو نو اغا نیکان بندیان با اوئی او با اوئی اغا خدایان دا دی چی دی تینا جوڑ کریو کشاف ہوئی مظہری ہوئی هم الملائکت والمسیح ومن عبدوه من دون اللہ داتے ملائک بپکی عیسیٰ علیہ السلام بپکی چیز چاہ عبادت دی کڑے دیکھنا بغیر دالان من اولی العقل بتان ندی عقل مند انسانان داتے مراد نو بوئی دا خدایان دی ما کنتم یانا تعبدون چیا ظالمانو تاسو کوم ځای زمونږ عبادت کړې مونږ څه خبر یو مونږه ډو خبر نه یو تاسو وایي چې مونږ تاسو عبادت کړې نو تاسو مونږ لره عبادت کوونکی بیا به توې فکفا بالله الله گواه دې الله کافی دې گواه زمونږ او تاسو په میان کې ان کننا عبادت کوم لغافلین چې یقینا مونږ تاسو عبادت نه یو خبر مونږ څه خبر یو تا وګور سمره ظلم کوي د نیکان او وی وی مونږه اولیاء مانو خدای دې به خوباسه اولیاء جزان دې پریشان کړی دي او قیامت کې هغه الله راګیر کړی چې دې ستاسو عبادت کړو تا وګور او تا د دې اولیاء مانی اولیاء سره زیاتې کوي ښا هغه مونږه نیو خبر ستاسو عبادت نیو خبر هنالک پدغزه کې تبلو کل نفس ما سلفت کاربشی هر نفس تا اغا عمل چکڑے دیم دی نپوئی گی چا دمونگ عمل سنگا دی خوا دی با قیامت کی پوئی شی تا تا بدا کل عمل کارشی خوا ما اسلفت وردو الاللہ واپس بکلیشی دا اللہ فیصلیتا مولاهم الحق اغا اللہ چی مالک دا دی دے پرشتیان علتا دا بلچا فیصلی نشتا ند عیسیٰ علیہ السلام ند عزیر علیہ السلام نہ د جبرئیل نہ د بل د مشرکان وای کنه الذس خالص الله فیصل وضلانو ما کانوا یفترون او رکب شید دینا سوچ د ځان نه جوړ کړیو دا دری باب ذکر شو فاخر دعوانا الحمد